Gips. Goedemiddag. De Nederlanders Abdullah Hussein en Martine Doppen moeten in Letland voor de rechter verschijnen voor het ophalen van Abdullahs zusje, dat net als hij ook de oorlog in Soedan ontvluchtte. Er hangt Martine en Abdullah nu een jarenlange celstraf boven het hoofd en ze zijn op dit moment in Den Haag om de Tweede Kamer om hulp te vragen. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar nu eerst. Iran herdenkt president Raisi. Dat er meer in het uitgebreide NOS-journaal met Levi van Eck. Dat klopt, maar we gaan eerst naar Den Haag over een mogelijke nieuwe premierskandidaat. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat formateur Van Zwol, die morgen benoemd wordt, vandaag op bezoek is bij de verschillende partijleiders van de beoogde coalitie. Hij komt zojuist bij Dylan Jessakus bij de VVD vandaag. En toen was hem de vraag gesteld of er al een nieuwe naam is die rondgaat om premier van Nederland te worden. En Van Zwol heeft dat bevestigd. Er is dus al een nieuwe naam. En dat betekent ook dat het niet heel lang hoeft te duren voordat wij ook die naam gaan horen, inclusief de rest van Nederland. De verwachting was eerder nog dat het wellicht een tijd overheen zou gaan, omdat het voor PVV-leider Wilders, die naam moet zoeken en die persoon moet zoeken, niet eenvoudig is om dat te doen. Maar blijkbaar heeft hij het inderdaad gered. We wisten dat Ronald Plasterk het in ieder geval niet werd. We gingen ervan uit dat het lang zou duren voordat er een nieuwe naam überhaupt genoemd zou worden. Maar het kan nu zijn dat binnen nu en zelfs al voor het debat we gaan horen wie Geert Wilders in gedachten heeft om de nieuwe premier van Nederland te worden. En dat debat is woensdag, hè? Dus dat zal de komende dagen zijn. Ja, dat debat is morgen. En het zal ook, denk ik, de vier partijen wel veel aangelegen zijn om die naam te hebben. Want als je eenmaal weet wie de premier wordt, dan kun je ook op zoek naar de rest van de ministersploeg. Heb je die premier nog niet, dan wordt het heel lastig en dan kan het lang duren voordat je uiteindelijk een ploeg op het bordes hebt staan. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Lars Geerts. In Iran is een begrafenisprocessie gehouden voor president Raisi. Die kwam eergisteren om het leven bij een helikopterongeluk. Buitenlandredacteur Eliane Lamper, hoe is die processie verlopen? Ja, die processie was vanochtend in Tabriz, een stad in het noordwesten van Iran. En het lichaam van Raisi werd door de straten gereden, net als het lichaam van buitenlandminister Amir Abdollahian en van de zeven anderen die bij die helikoptercrash zijn omgekomen. En op beelden is te zien dat daar tienduizenden mensen bij elkaar waren. Dat ze rouwen om het verlies van de president en dat ze portretten van Raisi bij zich hebben en Iraanse vlaggen. In Iran zijn nu 5 dagen van nationale rouw. Hoe zien de komende dagen er dan uit? Nou, er volgen nog 2 andere begrafenisprocessies. De lichamen gaan later vandaag naar Qom, een belangrijke heilige stad in het land. Dus naar verwachting zullen ook daar veel mensen bij elkaar komen. En morgen is er dan nog een processie in de hoofdstad Teheran. En dan donderdag zal Raisi begraven worden in zijn woonplaats Mashhad, een grote conservatieve stad in het oosten van het land. Ja, dus de komende dagen veel herdenking, maar dan het bestuur in Iran. Hoe moet het daarmee verder nu Raisi dood is? Ja, dat is nu natuurlijk spannend wat er hierna gaat gebeuren. Dus de vicepresident Mokhbar is nu aangesteld als een tijdelijke plaatsvervanger. En het is aan hem om binnen 50 dagen nieuwe verkiezingen te gaan organiseren. Het is nog de vraag wie er kandidaat gesteld zullen worden, want die moeten eerst door een strenge kiescommissie heen komen. En dan is het ook nog maar de vraag tegen de tijd dat die verkiezingen er zijn, hoeveel Iraniërs naar de stembus zullen gaan. Want bij de afgelopen verkiezingen was het eigenlijk de laagste opkomst ooit, omdat er toch een groot deel van de Iraniërs weinig of geen vertrouwen meer hebben in het systeem van de Islamitische Republiek. Buitenlandredacteur Eliane Lamper, dankjewel. Volgens een VN-functie. Dan gaan we naar het volgende, het kortblok. Frankrijk blijft het internationaal strafhof steunen, ook als er een arrestatiebevel komt tegen de Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Gallant. De aanklager van het hof wil de 2 politici samen met 3 Hamas-leiders laten oppakken. Volgens hem is er genoeg bewijs om hen te vervolgen voor oorlogsmisdaden. De politie en de vakbonden willen meepraten over de plannen van de 4 partijen die een kabinet willen vormen. Volgens korpschef Knol is er structureel 200 miljoen euro nodig om de plannen uit te voeren. De partijen willen onder meer wijkagenten op straat. 9 Egyptische mannen staan vandaag terecht voor het veroorzaken van de scheepsramp op de Middellandse Zee vorig jaar juni, waarbij vermoedelijk honderden migranten omkwamen. Zij riskeren een levenslange gevangenisstraf. Het NOS-journaal. Actrice Scarlett Johansson is geschokt over de acties van techbedrijf OpenAI. Dat schrijft ze in een verklaring die in handen is van Amerikaanse media. Het lijkt erop dat er meer speelt tussen de actrice en het bedrijf dan het bedrijf gisteren deed voorkomen. Tech-redacteur Nando Kastelein is hier in de studio. Nando, voor de mensen die het misschien even hebben gemist, waar gaat het over? Ja, een goede vraag. Dit gaat over de stem die OpenAI gebruikt om ChatGPT, het bekende chatbot, te laten spreken. Ze noemen die stem Sky. En die stem had een hoofdrol vorige week in een presentatie die het bedrijf gaf om nieuwe functies aan te kondigen. We gaan ook naar die stem zo luisteren. En in een stukje wordt de stem gevraagd een verhaaltje te vertellen. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Ja, in dit stukje hoor je dus een medewerker van OpenAI praten met deze chatbot. De stem en de manier waarop de interactie plaatsvond deed velen direct toen al denken aan een film die inmiddels meer dan 10 jaar oud is, namelijk de film Her. In die film krijgt een AI-stem een relatie met een mens. En belangrijk, niet onbelangrijk, die stem werd gespeeld door Scarlett Johansson. Overigens, de topman van de baas van OpenAI, Sam Altman, is ogenschijnlijk fan van deze film. Ja, die film, daarin klonk Scarlett Johansson als volgt. Good morning, Theodore. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. Ja, het hele pikante hieraan is dat Scarlett Johansson zegt dat OpenAI haar benaderd heeft vorig jaar september om de stem te horen van ChatGPT. Dat heeft ze toen geweigerd. Maar ja, toen hoorde ze vorige week in haar ogen, maar ook in de ogen van anderen, haar eigen stem opeens terug in ChatGPT. En was er juridische druk nodig om OpenAI te laten stoppen met het gebruik van die stem. Ja, juridische druk, maar dat is een ander verhaal dan dat van OpenAI zelf, hè? Ja, het bedrijf is met een verklaring gekomen en zij zeggen, nou, we weten dat gebruikers in de stem Sky de stem van Scarlett Johansson horen. Dat is niet zo bedoeld. Ja, je lijkt veel erop, maar dat hadden we anders bedoeld. Maar ja, met het nieuws van Scarlett Johansson dat ze zegt, ja, hallo, ze wilde mijn stem echt gebruiken en ik wil dat niet, komt dat toch vrij ongeloofwaardig over. Ja. Die stem wordt dus nu niet meer gebruikt door OpenAI. Is daar de kwestie mee klaar? Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk eigenlijk een soort van auteursrechten kwestie geworden. De vraag is of Scarlett Johansson nog stappen gaat ondernemen juridisch vlak of het hierbij laat. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Voor nu bedankt voor je uitleg, tech-redacteur Nando Kastelein. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur... tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker van zijn racefiets liet vallen. Ook eist justitie een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De VVD-politicus raakte 2 jaar geleden zwaar gewond bij Monster toen hij van zijn fiets viel. Volgens ooggetuigen pakte de vrouw Dekker bij de arm, waardoor hij ten val kwam. Ze vond dat hij te hard reed. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een impulsieve actie, maar is de vrouw wel schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Het is 1:08. Het weer. Nu nog op veel plaatsen droog en zonnig bij 20 tot 26 graden. In de loop van de middag vanuit het zuidoosten buien met kans op hagel, onweer en veel regen in korte tijd. Morgen af en toe zon en soms een bui bij maximaal 19 graden. ABB Verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je voor het knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er staat tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide 9 kilometer file. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 10 minuten extra bij Zevenaar. En op de N59 in Zeeland richting Rotterdam voor Zierikzee 3 kilometer door werkzaamheden. Oponthoud is een kwartier. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagen zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en wanneer het slim is om over te stappen naar elektrisch. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar. Meteen een goed advies. Rij nu de rijk uitgeruste ID.Buzz Cargo Bully Edition met €6.300 voordeel. Bekijk de voorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. In het begin heten ze Loverboys, toen Boyerboys. En nu in een nieuwe gevaarlijke variant e-pimps. Ja, hoe je ze ook noemt, we hebben het over criminelen die vrouwen en mannen met bruut geweld en misleiding de prostitutie intrekken. Na 1:30 het verhaal. En de Europese verkiezingen naderen. Je kunt later dit uur nog wat kennis opdoen bij de Vraag aan Europa. Europarlementariër Lara Wolters vertelt dan hoe de Europese partijen eigenlijk te werk gaan. Dat allemaal later dus. Nu eerst Redders voor de Rechter. De Nieuws BV. Abdoulaye Houssein en Martin Doppe werden in november 2023 opgepakt door de grenswacht in Letland, omdat ze daar vluchtelingen, waaronder het zusje van Abdoulaye, hadden gered. Martine vertelde hier in maart over bij Bo. Ja, na ongeveer een uur rijden toen werden we aangehouden door de grenswacht. Het was doodeng. En toen zijn we gevangen genomen en de hele nacht ondervraagd door de grensbewaking. Nou, Abdoulaye Houssein en Martine Doppe zijn inmiddels in Nederland. Maar hen hangt nog steeds een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. En om 1 uur dienen ze daarom een petitie voor hulp in bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ik heb nu contact met ze. Ze zitten in Den Haag. Abdoulaye, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie waren in november naar de grens bij Letland afgereisd dus. Om daar onder andere jouw zusje Mabruka te redden. Zij was daardoor mensenhandelaren samen met andere vluchtelingen aan haar lot overgelaten. Hoe gaat het nu met haar? Ja, het gaat goed met Mabruka. Gelukkig, zij zit bij ons thuis. Zij heeft asiel aangevraagd hier in Nederland. En zij mag bij ons in huis zitten. En dan na zoveel tijd mag zij bij de kamp om daar aan te melden. En dan komt zij weer bij ons. Gelukkig, opgelucht? Ja, ik ben echt heel erg blij dat... Ja. Toch gelukt is dat mijn zusje hier met ons zit. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Ja, de opofferingen die je hebt moeten doen. Hè? Want zelf heb je vanwege het redden van je zusje en de andere vluchtelingen 1,5 maand onder zware omstandigheden vastgezeten in Letland. Hoe gaat het nu met jou? Ja, nog steeds gaat het wel niet helemaal goed. Maar ik leef nog en ik mag nu in Nederland blijven. Vanwege dat ik naar de dokter moet voor mijn gezondheid. Want ik zat daar echt kilo's kwijtgeraakt en ook heel veel stress. Dus ik mag van de rechter tot 15 juni in Nederland hier blijven om naar de dokter te gaan. Ja. En daarna moet ik eigenlijk in Letland verblijven om mijn rechtszaak daar af te wachten. Want ik ben met voorwaarden uit de gevangenis gekomen dat ik in Letland moet blijven. Ja. En Martine is vrij zonder voorwaarden. Dus dat zij dan in Nederland mag afwachten. Ja. Of ergens anders, maakt niet uit. En in september krijgen we onze eerste rechtszaak. Rechtszaak. Je zegt, ja, er zit wel een verschil in. Hè? Want Martine, Abdoulaal, die zegt dat net. Jij mocht eerder al weg naar Nederland. En jullie zijn nu, ja, hoe noem je dat, op borgtocht vrij. Waar zitten al die verschillen dan in? Ja, ik heb inderdaad 2 dagen vastgezeten. En toen ben ik op een borgtocht van €6.000 vrijgekomen. Ja. En Abdoulaal is pas vrijgekomen na 1,5 maand. En €30.000 hebben we daarvoor moeten betalen. Dus vanaf het begin werden we eigenlijk al heel erg verschillend behandeld. En ja, we hebben allebei een Nederlands paspoort. Maar daarin maakten ze toch een heel groot onderscheid. En de enige verklaring die we daarvoor kunnen vinden is dat ik wit ben en Abdoulaal is zwart. En ja, ze geloofden eigenlijk de hele tijd niet dat hij Europees was. En behandelden hem ook alsof hij niet in Europa hoorde. En ja, gewoon de mensen deden heel erg naar tegen ons allebei. Maar met name tegen Abdoulaal. En toen ik de gevangenis uitkwam na 2 dagen, zeiden ze ook, als je wordt opgeroepen voor de rechtszaak, moet je hier weer komen. En verder kan je gewoon naar Nederland. En bij Abdoulaal was het, nou, we vertrouwen eigenlijk niet dat je er niet van doorgaat. Dus daarom moet je in Letland blijven. En ja, dan worden we gewoon de hele tijd alsof er heel veel controle is. Maar ondertussen, ja, we hebben ze ons ook niet 1 keer gecontroleerd toen we wel in Letland waren. Dus het zijn hele rare omstandigheden waarin er gewoon heel veel onrechtvaardige verschillen worden gemaakt. Uh-huh. En nu moeten jullie dus in september voor de rechter verschijnen. En daar hangt jullie een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd, Martine. Waar moet ik dan aan denken? Ja, dat klopt. Ja, er zijn wetten die zijn weer verstrengd over de tijd heen. Uh-huh. Dus afgelopen oktober is een nieuw amendement aangenomen onder een wet. En die zegt eigenlijk dat er geen andere mogelijkheid is dan een gevangenisstraf voor dat wat wij hebben gedaan. En in Nederland maken we heel erg een onderscheid ook tussen vluchtelingen helpen vanuit je rol als hulpverlener of dat doen om er zelf beter van te worden. Want heel veel mensen die dan dit als werk doen, dus die zijn dan eigenlijk mensenhandelaren of mensensmokkelaars, wordt het wel genoemd. En die krijgen daar ontzettend veel geld voor. En ja, die doen dat met dat ze weten dat boven hun hoofd kan hangen, maar toch doen ze dat om er heel rijk van te worden. Ja. En wij hebben dat gedaan omdat ons zusje in nood was. Ja. En in Nederland wordt daar een duidelijk onderscheid in gemaakt, ook in de bestraffing. En in Letland wordt eigenlijk alles over één kam geschoren. Ja, dus, en ik denk dat wij in het begin hebben ze gevraagd dat wij dan 0 tot 6 jaar gevangenisstraf hebben ze gevraagd. En nu hebben ze het nog strenger gemaakt. Want zij denken dan dat wij meer dan 5 mensen hebben geholpen. En vanuit kwade bedoelingen, hebben ze gezegd. Ja, met kwade bedoelingen gekomen. Vanuit vijandig land mensen hier naartoe gebracht. Oh. En daarom willen ze minimaal 2 jaar en maximaal 10 jaar gevangenisstraf. Dus als ik jou goed begrijp, Abdoulaal, ze hebben gewoon de strafeisen verhoogd van 0 tot 6 naar 2 tot 10 jaar. Want jullie staan straks bij de Tweede Kamer. Wat staat er in die petitie die jullie gaan aanbieden, Martine? Ja, het is een oproep voor medemenselijkheid. Als je hier in Nederland iemand ziet in nood en je helpt die niet, dat zou eigenlijk strafbaar zijn. Mm-hmm. En in Europa gelden eigenlijk ook heel veel van dat soort regels. Dus als mensen hier binnen de Europese grenzen zijn, of ze nou een geldig visum hebben of niet, dan heb je toegang tot Europese mensenrechten. Maar in Letland zijn er lokaal, dus nationaal, wetten aangenomen die dus recht tegenover die Europese wetten ingaan. Mm-hmm. Dus de Europese Verdrag van de Rechten van de Mens die zegt, als je in Europa aankomt, heb je het recht op asiel. Mm-hmm. En het recht op juridische ondersteuning daarin. Maar wat Letland doet, is ze pakken de mensen op en sturen ze direct terug de grens over naar Belarus of naar Rusland. Hmm. En dat mag dus niet. Het gebeurt met heel veel geweld, vaak ook. En ook ze hebben dat ook gewoon precies gedaan voor de mensen die met ons in de auto, toen ze ons hebben opgepakt, hebben ze die 2 mensen meegenomen naar de bureau. De hele nacht ondervraagd en hebben zo die mensen gevraagd ook om valse getuigenissen te schrijven tegen ons. En ze hebben die mensen de volgende dag naar Belarus grens geduwd en gewacht tot die mensen gewoon daar verdwijnen. Mm. En ja, uiteindelijk gaat het wel goed met die mensen. En ze zijn wel teruggekomen. Ja, misschien is dat wel goed voor, want we zijn eerst, voor het begrijpen van de situatie. Ja. We zijn er eerst heen gereden met Duma Broeka en twee vrouwen meegenomen. Ja. Een van die vrouwen was hoogzwanger en de andere vrouw had ook direct zorg nodig. Ze hebben eigenlijk zijn we eerst overgegaan, oké, we moeten Mabroeka hier weghalen. Het zusje van Abdoulaal dus. Precies. Ja. En deze twee anderen. En daarna kregen we zoveel signalen van die andere twee mensen. Die waren zo ontzettend bang. En zijn we teruggereden. En toen is het misgegaan. En deze twee mensen die toen dus in de auto zijn, die zijn dus direct teruggestuurd naar Belarus. Wat absoluut niet mag als het gaat over Europese wetgeving. En wat we dus aan die petitie vragen, is nou, om de Nederlandse overheid, buitenlandse zaken, met name minister Hanke Bruinslot, die daar nu nog zit, om diplomatieke steun te bieden en echt de Letse overheid op te roepen om ons niet crimineel te vervolgen voor dit. Mag ik ook nog even iets zeggen? Natasja, Groenteman zit er ook. Misschien niet dat ik er ook zit. Nee, ik zie het wel hier op beeld. Ik dacht al, wat doet die daar? Ja. Nou, dat komt omdat ik ben een beetje het thuisfront, zal ik maar zeggen. Ik ben nog nooit in Letland geweest. Maar ik ken Abdoulaal heel erg goed. En Tien door hem nu ook. En het is onwaarschijnlijk dat iemand als Appie, zoals wij hem allemaal noemen, als mensensmokkelaar nu terecht moet staan. Want hij is precies het tegenovergestelde. Als wij in Nederland betere verkiezingsuitslag hadden gehad en een betere minister-president zochten, dan zou ik Appie voordragen als MP. Want hij is ongelooflijk integer. Hij is ongelooflijk slim en zou nooit iets doen waar hij zelf beter van wordt en een ander niet. In dit geval heeft hij vluchtelingen en zijn zusje willen helpen, is daardoor in die hele nare film terechtgekomen en in de gevangenis in Letland. En ik wil er alles aan doen. Ik kan niet veel doen, behalve tegen jou nu kletsen. Ja, maar dat is goed. Ik zou er alles aan willen doen om de politici die hier iets in te zeggen hebben te bewegen, te zeggen, mensen, laat je goede hart en je integriteit spreken en zorg dat het recht hier zijn loop krijgt. Want deze mensen verdienen dat zo. En ik zou het nooit doen in het openbaar als ik er niet voor 100% in geloofde. Ja, maar ja, Hanneke Groenteman, daar zeg je dan wel wat, hè? Inderdaad, met de huidige coalitie op poten. En als we zien wat de sfeer daar in Den Haag is, Abdoulaal, hoeveel vertrouwen heb je daar dan in? Ja, ik heb wel vertrouwen. Want ja, Geert Wilders zegt, ik kom voor de Nederlander. Ik ben voor de Nederlander. Ja, Gerard, ik ben Nederlander geworden. En help mij dan. en hoeveel mensen, Abdoulaal, hebben inmiddels de petitie ondertekend? 13.000. Ja. En het loopt wel. En we hadden ook een crowdfundingactie gedaan. En is meer dan 2000 mensen hebben ook gedoneerd. En daar ben ik echt trots op deze kant ook van Nederland. Ja. En dat mensen willen helpen en weten ook, ja, er zijn wetten die gewoon gemaakt worden, maar soms deze wetten zijn gewoon tegen mensen. Ja. Want als wij jaren geleden teruggaan, Nelson Mandela was ook gewoon crimineel. Die was precies, ook in de gevangenis. Ja. En alle wetten die gewoon niet menselijk waren, later gaan we wel eens spijt hebben. Dus nu is gewoon de tijd dat wij niet later sorry kunnen zeggen en mensen gewoon kunnen helpen. Heb je een goede advocaat op? Ik heb een advocaat en Martina ook. Dus we hebben twee Letse advocaten die ons heel goed helpen. En jij mag eigenlijk niet een Nederlandse advocaat hebben. Maar we je hebben moet ook een Letse hebben. Ja, je moet een Letse hebben voor daar. Maar we hebben ook Nederlandse advocaten die daar ons hier ondersteunen. Daar is crowdfunding voor. Hè? Ja, daar heb je natuurlijk geld ook voor nodig. Ja. Want die moet je ook gaan betalen. Die crowdfunding die loopt nog altijd. Ik wil jullie bedanken voor nu. Abdoulaal Hoessein en Martine Doppen. De petitie kun je dus nog steeds ondertekenen. En dat kan op de website van degoedezaak.org. Daar vind je ook veel meer informatie over de crowdfunding. Abdoulaal en Martine, heel veel sterkte en succes toegewenst. Dank je wel voor deze mogelijkheid om te vertellen. OO Den Haag. Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Maar wat doen ze daar nou in dat Europarlement? Onze politieke redactie zoekt het elke week weer uit in de Vraag aan Europa. De Nieuwsbv. De Vraag aan Europa. Europa. keer zoek ik het antwoord op deze vraag. Hoe werken de politieke partijen in Europa? Je mag straks stemmen op een Nederlandse partij, maar hoe is die partij vertegenwoordigd in het Europarlement? Nou, ik ben naar het Europarlement in Straatsburg afgereisd om uit te zoeken hoe het zit. Ik sta in het Europarlement in Straatsburg en er staat een Europarlementariër naast mij. Ik ben Lara Wolters van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. U zegt ik ben van Partij voor de Arbeid, maar u staat op de lijst voor GroenLinks en Partij voor de Arbeid. Dat klopt, ja. Maar stem ik dan als ik op u stem op GroenLinks of op PvdA of op allebei? Nee, je stemt voor ons verkiezingsprogramma en dat is hetzelfde. Na die verkiezingen hebben we inderdaad gekozen om weer in onze oude families te gaan zitten. Met het idee dat we op die manier niet in één, maar in twee van die families druk uit kunnen oefenen en macht kunnen uitoefenen. En die politieke families zijn zeg maar alle sociaaldemocraten, dus alle PvdA's van Europa, die zitten bij elkaar. En de Groenen, daar zit dan GroenLinks bij, daar zitten alle GroenLinks-partijen van Europa bij elkaar. Dat klopt, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je als kiezer zegt, ik stem in Nederland altijd op de VVD of ik stem altijd op D66. En dan zie je hier in het Europarlement dat de VVD en D66 in dezelfde familie zitten. Dus die komen eigenlijk dan weer bij elkaar terecht. De ChristenUnie en CDA gelden hetzelfde voor. In Nederland zijn dat twee verschillende partijen, maar hier komen ze in dezelfde familie. Bij GroenLinks en PvdA staan ze samen op een lijst, maar gaan ze daarna weer uit elkaar naar een andere familie. Dat vind ik heel verwarrend. Ja, ik begrijp dat dat verwarrend voelt. Als iedereen één op één zijn precieze match wil vinden in 27 andere landen, ja, dan wordt het hier zo verwarrend. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat je die partijen een beetje op elkaar moet leggen en dat je daar structuur in moet aanbrengen, dat je daar families van wil maken in Europa, ja, dat is niet zo gek. Maar belangrijker, dat zou ook een enorme afbrokkeling van de macht zijn. Kijk, macht is geen vies woord. Je wil macht maken samen omdat je verandering wil. Je zit in de politiek omdat je vecht voor bepaalde ideeën. Nou, als je dat in je uppie gaat doen, dan ben je natuurlijk nergens. En soms matcht het natuurlijk niet één op één. En soms betekent dat dat je ook wat schuring krijgt in je politieke familie. Waar gaan we nu naar op pad? We gaan nu naar onze familiezaal, zou ik het bijna willen noemen. Dus de Europese PvdA fractiezaal. Waar we met, 140, 45, waar we daar samen zitten om te overleggen, te debatteren. Om samen over strategie na te denken. Dat soort dingen. Oké, nou laten we gaan. We moeten daar met de lift naar beneden, denk ik, toch? Ja, we mogen niet. Hier kun je er niet door. Blijkbaar niet. Nee. Dan lopen we even door. Hier zie je hem al. Dit is onze banner. Hier is een groot uithangbord van de SND. Dus dat dit onze zaal is. We hopen dat er nu niet mensen hierin zitten. Even kijken. Hij is leeg nu. Ja. Dit is natuurlijk al bijna zo groot als de Tweede Kamer. Het is een halve cirkel met allemaal rijen achter elkaar. Blauwe stoelen, daar lijkt het een beetje op. Ja. En daarboven zitten allemaal hokjes. Dat zijn de hokjes van de vertalers. Die heb je heel hard nodig. Het is niet dat jullie allemaal in het Engels bijvoorbeeld debatteren. Nee, je hebt het recht, en dat heb je overal in het parlement, om je in je eigen taal uit te drukken. En dat vind ik ook heel goed. Want als jij Engels of Frans minder goed spreekt, dan is het natuurlijk vervelend als je boodschap verloren gaat. Maar het is niet zo dat iedereen net als Frans Timmermans, hoeveel talen spreekt die man wel niet? Volgens mij wel 7 of zo. Maar u niet? Nou, ik spreek Nederlands, Engels, Frans, Duits, een beetje Grieks. Mijn man is Grieks. En Italiaans. Ja, nou, dat is ook al best wel veel. Ja, ik heb ook goed mijn best gedaan. Merk je ook in zo'n familie dat er verschil is tussen bijvoorbeeld de Nederlandse sociaaldemocraten en de Italianen? Dat je het culturele verschil merkt? Ja, dat is er natuurlijk. Wij Nederlanders zijn heel direct en de Denen die zijn dat ook. Maar je moet bij een Italiaan niet aankomen of een Fransman met een heel Nederlands verhaal waarin je zonder even gedacht te zeggen of even te vragen hoe het gaat met de familie of zo begint over waarom iets niet goed is. Je moet zorgen dat die persoonlijke relaties allemaal goed zijn en je proberen te verplaatsen in een andere cultuur. En omdat het zo groot en ingewikkeld is, moet je heel vaak terugvallen op die relaties. Ja, dus daar moet je tijd in stoppen. Je hoort natuurlijk vaak over Europa en het Europese parlement dat het ook soms lang duurt om tot overeenstemming te komen. Dingen duren inderdaad wel langer in Brussel, maar daarna heb je ook wat. Want daarna heb je een wet gemaakt voor 27 landen. Hè, een markt van, wat is het, bijna 500 miljoen mensen. Dat is enorm. Ik hoor mensen af en toe wel zeggen dat dit een nep parlement zou zijn of een feestparlement. Dit is een parlement waar je de pen vasthoudt, waar je heel concreet wetten maakt als lid van het parlement die in Nederland ook gaan gelden. Je macht is hier heel concreet. Het maakt echt uit wat het Europese parlement wil. Het maakt echt uit op wie je stemt op 6 juni. Nou, heel erg bedankt voor uw tijd. Niks te danken, graag gedaan. Dat was politiek redacteur Anna Plezier in gesprek met PvdA-europarlementariër Lara Wolters. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. De strijd tegen hooikoorts begroet een nieuwe strijder, chatbot Polly. Hoe computers mensen kunnen helpen bij hun allergie. Daarover straks meer. In Bergeijk hebben ze ook al van alles geprobeerd om hooikoorts tegen te gaan. Ik ben benieuwd of deze campagne veel heeft geholpen. Er is een oproep van de GNGD. Die hebben nu duidelijk te kennen gegeven onder het kopje Stop Hooikoorts. Dat het nou eens een keer af moet gelopen zijn met die hooikoorts. Want ze krijgen er helemaal de scheid van. Van al die mensen met tranende ogen, slijmvorming, benauwdheid, neusverstopping en hoesten. En dat maakt het leven veel minder aangenaam voor de omgeving. Dus een dringend verzoek van de GNGGD aan mensen die mekkeren over hooikoorts. Stop hooikoorts. Gewoon ophouden. Het is nou eens een keer genoeg. NPO Radio 1. Maar we gaan wel door met het NOS-journaal met Levi van Eck. De politie heeft vorig jaar meer drugslabs opgerold dan ooit tevoren. De politie telde er vorig jaar 151 tegenover ruim 100 het jaar ervoor. De drugslabs worden gebruikt voor het maken van harddrugs. Ook wordt er veel meer drugsafval gedumpt. In Iran liepen tienduizenden mensen mee met de eerste processie voor de omgekomen president Raisi. Ze droegen vlaggen en portretten van de president, terwijl het lichaam van Raisi door de straten werd gereden. De Iraanse president kwam zondag om het leven bij een helikopterongeluk. Donderdag wordt hij begraven. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker van zijn racefiets liet vallen. Ook eist justitie een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De VVD-politicus raakte 2 jaar geleden zwaar gewond toen hij bij Monster van zijn fiets viel. Volgens ooggetuigen pakte de vrouw Dekker bij de arm, waardoor hij ten val kwam. Ze vond dat hij te hard reed. En Frankrijk blijft het internationaal strafhof steunen, ook als er een arrestatiebevel komt tegen de Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Gallant. De aanklager van het hof wil de 2 politici samen met 3 Hamas-leiders laten oppakken. Volgens hem is er genoeg bewijs om hen te vervolgen voor oorlogsmisdaden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, wat heb je voor ons? Nou, de meeste vertraging nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en knooppunt Leen der Heide doe je er 20 minuten langer over. A12 van Utrecht naar Duitsland bij 7 naar 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de N35 Zwolle richting Almelo bij Raalte. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Caroline van der Plas en Mona Keizer zijn 2 kikkers uit dezelfde sloot. We hebben ze gevangen, maar nu ze met z'n 2 in een jampot zitten, komen we langzaam achter dat het geen bijzondere dieren zijn. Ze kunnen helemaal niet zwemmen of springen, alleen maar kwaken. En in de kikkerdril waarmee ze zich omringen, weten ze niet eens het verschil tussen de Europese Commissie en de Raad van Europa. De BBB is geen sprookje met een goede afloop. Caroline denkt dat Geert Wilders een prins is, dat ze in iets bijzonders verandert nu ze door hem is gekust, maar het tegenovergestelde is waar. Hij maakt haar niet mooier, maar legt onbewust bloot wat er allemaal aan schort. Mona Keizer is van een ander slag. Je kunt alleen maar jaloers zijn op haar zelfvertrouwen. Als je te veel vis eet, krijg je glanzend haar en kun je alleen nog maar in cirkels redeneren. Dan denk je dat je ieder debat hebt gewonnen, ook als dat niet zo is. Koeien vinden het leuk om uitgemolken te worden. Varkens hebben een leuk leven. Asielzoekers hebben een te leuk leven. Kippen leggen ook zonder snavels eieren. Vlees van pasgeboren lammetjes is lekker mals. Als het koud is, breidt de boerin een trui van een schaap. Stikstof bestaat niet en gras is hetzelfde als een boom. Een tractor is een paard van ijzer. Nederland grenst aan Spanje. In Bulgarije moeten ze eens ophouden met yoghurt maken en de Chinees is een ijsje met frambozensmaak. Dat wordt gemaakt van varkensmelk. Een frikandel is gezonder dan broccoli en iedere dag een haring helpt tegen kaalheid. Kijk en luister naar ze en besef hoe ongelooflijk het is dat zij over het landsbestuur gaan. Het zijn twee nep-boerinnen die langzaam aan het doorfikken zijn. De een heeft nog nooit op een gierwagen gezeten. De ander is nog nooit meegevaren met een kotter. De melk is zuur, de boter klontert en er zit schimmel in de yoghurt. En dat is allemaal de schuld van de anderen. Van links en van de media. Caroline is van een zelfstandige vrouw veranderd in een buikspreekpop van Geert Wilders. En duwt nu Mona Keizer naar voren als premierskandidaat. Om beurten praten ze zich vast in talkshows. Ook dat is de schuld van de media. Ze zijn tegen antisemitisme en tegen geweld, behalve als het van boeren of de mobiele eenheid komt. Ze zijn voor persvrijheid, behalve als er onwaarheden worden verkondigd. En wat onwaarheden zijn, bepalen ze zelf wel. Weg met boeken, weg met kranten, weg met het onderwijs. Met een beetje geluk zit Mona Keizer straks in het torentje en vlecht ze van haar staart van haar haren een vlecht die ze uit het raam hangt. Op haar gezag helpen onze kinderen straks weer gedwongen mee op het land. Of ze snijden de kopjes van vissen af in een loods in Volendam. Toch zin in. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de jaren 90 werd er volop gewaarschuwd voor de loverboy. Maar met liefde heeft het fenomeen helemaal niks te maken natuurlijk. Het zijn georganiseerde criminele bendes die bruut geweld gebruiken om jongens en meisjes de prostitutie en criminaliteit in te dwingen. Inmiddels doen ze dit via sociale media. Ik dacht eerst dat ik een goede vriend had online. Ik wilde best wel persoonlijke dingen, maar uiteindelijk maakte hij daar nogal veel gebruik van. En hij begon ook filmpjes te vragen van mij. Filmpjes waarvan ik dacht, eigenlijk wil ik dat helemaal niet sturen. En ik bleef het elke keer maar doen, want ik durfde niet te stoppen. Aangezien hij mijn adres wist en ook vrienden wist te vinden. In de serie Papi en Pimps onderzoekt artiest Papi Mikey Di Nero samen met data-analyst Michelle Rasch hoe deze criminelen te werk gaan en welke schade ze aanrichten bij hun slachtoffers. Mikey en Michelle, welkom. Dankjewel. Mikey, nu is het een fenomeen hè, van criminelen die jongeren op sociale media uitbuiten en chanteren. Dat is eigenlijk niet heel erg nieuw. Wat was voor jou eigenlijk de aanleiding om hierin te duiken? Ik zag een gesponsorde advertentie voorbij komen op YouTube. Een gesponsorde advertentie? Over how to be an e-pimp. En het enige wat ik dacht was, een e-pimp, wat is dat? Ja. Toen heb ik het afgekeken en toen dacht ik van, er zijn nu gewoon digitale pooiers. Ja, want dat is het eigenlijk, hè, als je het even letterlijk vertaalt. Een digitale pooiers. Ja, ze noemen zichzelf managers, maar het komt gewoon neer op pimpen. Ja, want van waar dan deze term? E-pimp? Ik denk de E van het internet, e-commerce en het pimpen van omdat ze met modellen werken, modellen onder druk zetten. Ja. En Michelle, Mikey zegt het zijn, ze noemen zichzelf managers, maar hoe doen ze dat dan? Wat doen ze precies? Ze zijn vaak verantwoordelijk voor het krijgen van de abonnees, van de klanten, van het van de inkomsten, daar het regelen van. En ze doen dus vaak de promotie. En daarom zien ze zichzelf als een soort van talent managers. Ja, maar van de meisjes die of jongens die ze op het internet verzamelen? Ja, precies. Van de modellen inderdaad. Aha. En hoe komen ze bij deze modellen? Ja, er zijn verschillende manieren. Ze kunnen ofwel modellen benaderen die al werken als model. Mm. Of ze kunnen mensen benaderen en dan voorstellen om model te worden. Of ze kunnen modellen overkopen van andere e-pimps ofwel scouts. Oh ja. En dan zag je dan zo'n commercial voorbij komen, Mikey. En hoe wordt dat dan daar uitgelegd? Als een hele luxe lifestyle. Het was echt het standaard filmpje wat je kent van wil je ook in Bali zitten en een ton per maand verdienen? Ja, dat wil ik wel. Nee, dat lijkt me dan iets. Nou ja, goed. En leggen ze dan ook transparant uit wat je daarvoor moet doen als e-pimp? Ze legde uit dat je een cursus kon volgen om een e-pimp te worden. En in die cursus zou je alles gaan leren wat nodig is om een succesvol e-pimp te worden. Om dus andere mensen uit te buiten, als ik het zo begrijp. Ja. En moet je daarvoor betalen voor zo'n cursus? Dat zijn hele dure cursussen. Oh ja. Ik krijg een beetje piramidespelgevoelens hierbij. Klopt dat, Michelle? Ja, wel een beetje inderdaad. Het zijn dus vaak mensen die erachter komen dat ze zelf niet zoveel verdienen met het e-pimpen en dan vervolgens cursus gaan doorverkopen aan een volgende die dan vervolgens ook weer hetzelfde doet. Ja. Nou, ben jij voor het onderzoek een Telegram, al verschillende Telegram groepen ingedoken, samen met een collega? Ja, klopt. Ja. Mijn collega Christen Meijer en ik zijn inderdaad in verschillende Telegram groepen gedoken. En we hebben sociale media posts geanalyseerd. Ja. En op basis van deze Telegram gesprekken hebben we dat in een database gegooid en daar gezocht naar verschillende thema's en gekeken wat er dus allemaal besproken wordt in deze groepen. En Mike en Michelle, over wat voor soort mensen hebben we dan die zo graag e-pimp willen worden? Het zijn niet de stereotype pooiers. Dat viel mij wel gelijk op. Het zijn gewoon het zijn gasten die eerst in de e-commerce zaten. Salesjongens. Een soort van nette jongens of zo? Wil ik het niet noemen. Jongens die gewoon uit de ICT-wereld komen. Die weten hoe het internet werkt. Die weten hoe je dingen groter kan maken. En die echt heel erg geloven in snel geld verdienen. En die ook heel erg opkijken tegen gasten als Andrew Tate en noem maar op. Aha. En aan welke leeftijd moeten we dan denken, Michelle? Ja, echt ergens tussen de 18 en de 30 zitten de meeste. Er zijn een paar uitschieters die wat ouder zijn, maar het echt veel jonge jongens. Ja. En jij zegt die heel erg opkijken tegen Andrew Tate, achtergedachten. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Hoe hij tegen de wereld aankijkt. Vrouwenvriendelijk. Zijn blik op vrouwen, zijn blik om wat normaal zou moeten zijn. En ik merkte wel dat al die e-pimps diezelfde filosofie deelden. Ja, snel rijk worden. Ja. Vrouwen zijn er om te domineren. Ja, en om geld aan te verdienen. Aha. Ja. En waar slaan deze, ik kan me voorstellen dat het sociale media, maar waar op sociale media slaan deze e-pimps dan vooral toe? Bij het bereiken van de modellen bedoel je? Ja. Ja, dat is veel via TikTok, veel via Instagram, Snapchat. Op deze manier worden de meeste modellen bereikt. Ja. En wat voor verhaaltjes hangen ze dan op? Ik heb heel veel verschillende varianten gehoord. Wat Michelle zegt bijvoorbeeld, heb je interesse om modellenwerk te doen? Ja. Maar we hebben ook hele extreme vormen van e-pimping gehad. Dat e-pimps via Roblox kinderen al aanspraken. Roblox, wat is dat? Dat is een spel, toch? Kinderspel, ja. Mijn eigen kinderen zitten daar ook op. En dat vond ik wel heel erg extreem. Zo. Dan doen ze zichzelf voor als kinderen die een jaar of 10 zijn. En dan, Dus dat vond ik wel heel erg. Maar dat is gewoon pedofilie, als ik dit zo hoor. Ja, toch? Maar het zijn gasten die alles voor geld willen doen. En die draaien hun nek er niet voor om. En die zien het allemaal als een verdienmodel. Ja. Over verdienmodel, jij kwam er ook achter, Michelle, dat er een soort van marktplaatsen zijn waar ze ook opereren. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, klopt. Dat zijn Telegram-groepen ook voornamelijk, waarbij modellen verkocht worden van de ene e-pimp naar de andere e-pimp. En daar heb je dus advertenties waarbij ze een model verkopen. En er wordt op een hele denigerende manier over die modellen gesproken. Echt alsof het producten zijn. Je krijgt ook een garantieperiode. Dus je kan er nog terugsturen als ze niet genoeg geld verdient. Maar is dit mensenhandel dan? Of het mensenhandel is best lastig om te zeggen, omdat het vaak de landsgrenzen overstijgt. En we hebben andere wetgevingen in andere landen. Mm-hmm. Maar het wordt mensenhandel vanaf het moment dat er echt dwang is. En als modellen dus gedwongen worden om door te gaan terwijl ze willen stoppen, of om dingen te doen die ze niet willen doen. Mm-hmm. Dus als er dan dreiging is, of dus dwang in andere vorm, dan spreek je van mensenhandel, ja. Ja, want dat hoorden we net ook al. In het begin hoorden we een meisje wat vertelt van, ja, ik op een gegeven moment werd ze gewoon gechanteerd, toch? Ja. Dit soort verhalen ben je ook tegengekomen, toch? Ja, Mike? Heel veel, ja. Want zijn die meiden dan ook bang? Die meiden zijn doodsbang, ja. Want die worden onder druk gezet, die worden afgeperst, die worden gegroomd, geblackmailed, gestalkt, noem maar op. En het zijn vaak hele jonge meiden van 15, 14, 16 jaar oud. En dan is dat ook eng als je zoiets meemaakt. Ja, en je hebt dus verschillende slachtoffers gesproken. Nou, is het zo dat volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel ieder jaar zeker 1300 meisjes in de middelbare schoolleeftijd slachtoffer van seksuele uitbuiting zijn? Dat zijn gemiddeld 2 meisjes per middelbare school. Ik schrok best wel van die cijfers. Michelle, heb jij een beeld van hoe vaak dit dan, wat jullie nu vertellen, voorkomt in de wereld die jullie onderzocht hebben? Precieze cijfers hebben we niet. Dat is ook best moeilijk om te stellen. Ook omdat veel van deze relaties professioneel en legaal beginnen. Yeah. En veel van de modellen die weten ook niet dat ze slachtoffer zijn. Pas tot het echt veel te laat is. En als er dus strafbare dingen gebeuren? Of wanneer? Of soms echt jaren later pas dat ze beseffen, hey, wat mij is overkomen, dat was eigenlijk best wel naar. En dat was misschien wel strafbaar. Aha. En dus dan hebben we het over de slachtoffers. Maar dan hebben we het nog niet echt over de... Ja, we hebben het natuurlijk over het profiel van de dader gehad. Maar jullie zijn ook met de daders in gesprek gegaan. Althans mensen die zich hiermee bezighouden. Ene Thierry kwam voorbij in het documentaire. Wat doet Thierry precies? En hoe praat hij dit naar zichzelf goed? Thierry die doet zich voor als een e-pimp. Ja. En die doet zich voor als een succesvol e-pimp. En hij geeft cursussen om andere jongens ook op te leiden tot e-pimp. Ja. En heb jij het idee bij Thierry dat hij weet dat dit niet ook in de haak is? Ja. Ik heb het idee dat je dit lastig vindt, of niet? Om over te praten, want Ja, omdat ik liever zo'n gast geen aandacht wil geven. Nee? Maar ik wil wel die awareness creëren dat wat hij doet fout is. Maar tegelijkertijd wil ik zijn naam niet groter maken dan dat het is. Mm. Want voor nu is hij gewoon bekend in alleen dat e-pim-circuit. En ja, ik weet dat hij heel graag... Hij wil graag die aandacht wel hebben? Ja, zeker. En nog groter worden om zijn e-pim-imperium groter te maken. Oké, dus ook deze negatieve aandacht geeft hem dan ook weer... Ben jij bang? Gratis reclame. Aha. Ja. Sta jij trouwens, want ik heb begrepen dat jij inmiddels zelf ook onder druk staat door deze gasten. Klopt dat? Nou, onder druk. Hij probeert mij onder druk te zetten. Maar ik ben een papi chulo. Mij kan hij niet onder druk zetten. Maar ik snap dat hij dat dezelfde technieken past hij wel toe bij jonge meiden. En ik snap dat het voor hun wel heel erg is en heel lastig. Ja, sinds dat de documentaire uit is, probeert Thierry mij een beetje zwart te maken online. En mijn accounts in handen te krijgen en noem maar op. Maar ja, het is... niet echt met heel veel succes. Nee, want wat doen ze dan precies met je accounts? Ja, ik weet niet hoe hij het heeft gedaan, maar mijn social media accounts die waren op het een of andere moment verwijderd. Ja. En hij komt met nep-accounts over mij en daarmee probeert hij gewoon... Eigenlijk misschien hetzelfde doen, Michelle, als ik dit zo hoor... wat ze ook bij die meisjes doen. Ja. Ja, wel vergelijkbaar. Al komt daar ook dan doxing voor. Dus dat ze telefoonnummers van die meiden online gooien of adressen. Maar dat is toch strafbaar? Dat is strafbaar, ja, sinds dit jaar. Ja, want wat kun je bovendien... als we het dan toch hebben over strafbaar en over dit soort misdaad... Michelle, hoe pik je de signalen op van iemand... die in dat web terecht is gekomen van dit soort criminelen? Kijk, het is dat jij, Maaike, hier open over praat. Maar als je dat niet weet of je denkt dat je er eventueel slachtoffer van bent... hoe pik je die signalen op? Ja, dat is inderdaad heel lastig. Maar het is goed als mensen om anderen heen nog in de gaten houden... of mensen steeds meer in isolement raken. Ja. Dus als je iemand kent die content creator is... die steeds minder contact opneemt of steeds minder tijd over heeft... constant moe is, geen tijd heeft voor vakanties, geen vrije tijd meer... iemand die eerst grenzen aangegeven heeft van... ik doe bepaalde dingen niet en vervolgens die dingen toch doet. En ook iemand die erover heeft dat hij wil stoppen... en dan vervolgens daar niet meer over begint. Mm-hmm. Dat zijn toch wel tekenen dat iemand misschien onder druk gezet wordt. Ja. Ja. En wat kun je dan doen? Ik bedoel... Altijd aan de bel trekken. Er is altijd gewoon een oplossing. Altijd aan de bel trekken. Altijd erover praten. Je moet niet denken dat de e-pim sterker dan jou is. Maar bij wie ga je erover praten? Je ouders, politie, vrienden. Zorg gewoon dat het... je moet het niet voor jezelf houden. Ja. Want dan... wat die e-pim probeert is jou gewoon gek te maken... zodat je toegeeft en hapt uiteindelijk. En daar moet je niet intrappen. We gaan hem kijken. Dank jullie wel. Datajournalist Michelle Rasch en Mike Di Nero, Papi en Pims... is te bekijken dus via NPO Start. De Nieuwsbv. Gisteren in het journaal lieten ze zien hoe in Barcelona duiven werden verjaagd met grote roofvogels. Een schril contrast met iets hartverwarmends dat ik op mijn eigen tijdlijn op Instagram zag. Het duivenvrouwtje van Rotterdam. Ik was eigenlijk gewoon eens een keertje een drankje aan het doen ergens. En toen zag ik precies zo'n groepje duiven. En toen viel het mij gewoon erg op van waarvoor zijn ze nou allemaal verminkt? Of weet je wel, hebben ze stompjes? Zijn in ieder geval de helft van ze is gehandicapt. Hoe kan dat nou toch? En toen zag ik er eentje met draad om zijn poten. Ja, draden die massaal op straat rondslingeren van kleding en andere stoffen. Zelfs lange haren. Daar raken de duiven dan in verstrikt. En deze Rotterdamse held helpt ze daar vanaf. Ik stop haar in een sok, waardoor zij... want het is natuurlijk ontzettend stressverwekkend voor haar... om gevangen te worden. Zij heeft het idee dat ze doodgaat. En op deze manier blokkeer ik haar vleugels... en kan ik haar heel rustig gaan behandelen. En dan zit het aan teentje 1, teentje 2, teentje 3. En dit duifje zou het geen hulp krijgen op dit moment... dan zou zij 100% de eerste 3 tenen verliezen. Ja, haar hulp is dus goud waard voor die duiven. En ze haalt niet alleen de draden van de duiventenen... ze is ook druk met het opruimen van draden op straat. Jongens, dit is toch niet normaal? Ik ben 10 minuutjes bezig geweest met rapen. En dan is dit... Welke kleuren wil je, weet je? Ik heb alle kleurtjes voor je. Ja, Citaal, zo heet het duivenvrouwtje van Rotterdam. En ze werd al mooi geportretteerd in het tv-programma Zin in Morgen. Maar ik wil graag haar ook nog een muzikaal bedankje aanbieden. Even dacht ik nog aan deze Smart Love van Marianne Weber. Er was een duivenvrouwtje in het oude Ja, heel toepasselijk dat begin. Maar Ice verdient toch iets zonnigers. Birds on Branches, Chris Berry en Percussit. Birds on Branches, oh. what do they see when they look below? They haven't fallen off the branches of the thin treetops. Is all they ought to know. Just kiss Chris Berry hoor je en Perquisite. De Nieuwsbv. Het was dit lange weekend heerlijk weer. Ideaal om naar buiten te gaan, behalve als je last hebt van hooikoorts. Ja, er zit ontzettend veel pollen in de lucht. En ook al wil je die pollen het liefst vermijden, je kunt er baat bij hebben om even in te checken bij Polly, de chatbot van de Stichting Allergie Monitor. Monique Gordissen, voorzitter Nationale Allergie Monitor. Goedemiddag. Goedemiddag. Monique, waarom hebben jullie Polly in het leven geroepen? Er zijn toch zoveel websites al over hooikoorts? Zeker. Alleen wij vinden dat de meeste websites niet per se de medische dingen laat horen. En eigenlijk wilden wij dat je, ook al heb je nog geen afspraak bij de huisarts of loop je niet bij de allergoloog of bij de KNO-arts, dat je toch een manier hebt om te horen, welk verhaal hoor ik nou als ik aan een dokter vraag, heb ik hooikoorts en wat moet ik doen? Ja, en dat doet Polly eigenlijk. Ja, precies, want ik moet altijd 3 weken van tevoren een afspraak maken bij mijn dokter en dan sta ik nog op een wachtlijst. Oh, toch? Dat scheelt dan ook, dat ik meteen precies bij Polly terecht kan. En het is natuurlijk, ik hoop dat snel voorbij is, maar er is ook soms een tekort aan huisartsen. Dus er zijn misschien ook wel mensen die echt problemen hebben om daar terecht te komen. En dan heb je eigenlijk alternatieve manieren nodig. Ja. En bovendien hebben die het heel druk en hooikoorts is eigenlijk best, mensen hebben best wel goed een idee of ze het zelf ook hebben. Dus vaak willen ze een check-up doen om te kijken, klopt het dat ik het echt heb en wat moet ik dan eigenlijk? En hoe werkt het, Monique? Stelt Polly de vragen of moet ik zelf vragen stellen? Hoe gaat dat? Ja, als je naar onze website gaat, dan vind je bij de handige dingetjes een linkje of je hooikoorts hebt of niet. En dan kom je in Polly terecht. Nou, dan vul je een aantal. Hij vraagt dan naar je klachten eigenlijk. Mm-hmm. En als je klachten hebt ingetypt, dan geeft hij het idee wat een dokter zou hebben of je wel of geen hooikoorts zult hebben. Of huisstofmijtenallergie of een dierenallergie. Mm-hmm. En als je daar dan vervolgens vragen over hebt, wat moet ik doen? Wat kan ik wat kan ik doen om te zorgen dat mijn klachten minder worden? Ja, dan geeft hij daar ook suggesties over. En bijvoorbeeld ook over bijwerkingen van je medicijnen of welke vraag je maar hebt. Ja, precies. Ik heb net eventjes, want als je daar opkomt, dan moet je ja intikken. En dan zegt Polly, bedankt, ik help je graag verder. En het onderzoek of je hooikoorts hebt. Dan kan je ook advies geven over allerlei behandelingen. Maar Polly is toch helemaal geen dokter? Waar haalt Polly de informatie vandaan dan? Ja, je kunt het bij ChatGPT, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Die surft internet af, zeg maar. Dus die heeft alle informatie die maar op internet staat en ook alle onzin, om het maar zo te zeggen. Uh-huh. En wij hebben een GPT gemaakt die alleen maar zoekt in medische documenten. Dus bijvoorbeeld in de richtlijnen van de huisartsen, de richtlijnen van de KNO-artsen, de richtlijnen van de allergologen, maar ook documenten die we hebben gemaakt met patiënten over hun klachten. Dus het gaat echt om de informatie die dokters hebben. Ja, precies. En die je daar kan vinden. Ja, want als ik ChatGPT is ook niet altijd even goed ingevoerd. En als ik zelf even ga googlen. Ze zeggen toch altijd, ga alsjeblieft niet googlen naar een ziekte. Dan krijg je echt heel veel desinformatie. Is er trouwens heel veel desinformatie over hooikoorts? Nou, ook best veel goede informatie, hoor. Maar wij willen graag dat mensen echt een website hebben waar ze de doktersinformatie kunnen vinden. Ja, ja. Dat is eigenlijk wat wij willen bieden. Ja. En daarnaast kan je ook alle andere websites natuurlijk bezoeken. Maar de bedoeling is dat op onze website en in deze chatbot echt de dingen staan waarvan wij gewoon zeker weten dat ze werken. Ja. Andere dingen kun je proberen, werken soms wel, soms niet. Maar dit is wat echt werkt. En wat zijn nou de veel voorkomende vragen aan Polly? Nou, veel mensen hebben toch vragen. We hebben nu gekeken, we zijn sinds 8 mei online. Ja. We zien dat veel mensen toch vragen hebben over hun klachten. Wat is het dan precies en is het ook echt hooikoorts? Ja. En daarnaast hebben veel mensen vragen over de behandeling. En de anti-allergietabletjes die je bij de drogist kan kopen, die kennen de meeste mensen wel. Ja. De neusspray die je alleen op recept van de huisarts of de KNO-arts of de allergoloog kan krijgen, die kennen veel mensen nog niet. Dus daar wordt ook wat vragen over gesteld. Ja. En er is ook vraag over immunotherapie. Dus kun je, is er een manier om een allergie ook weer wat te dempen? Kan ik ook weer een beetje door gewenning aan pollen de boel een beetje minder erg maken? En dat is immunotherapie. En daar zijn ook veel vragen over. Ja, precies. En waar kan ik Polly nou vinden? Want ik heb het nu net eventjes ingetoetst. Moet ik dat altijd via een laptop doen? Nee, dat kan ook via mijn telefoon. Jullie hebben geen app, hè? Ja. Oh. Nee, we hebben geen app. Het is gewoon inderdaad via internet. Dus je kan gewoon, als je Nationale Allergiemonitor zoekt, dan vind je het. Dan kom je eigenlijk direct op Polly en kun je hem raadplegen. Maar er zitten ook allerlei webinars en uitlegdingen gewoon überhaupt in. Dus als je al weet dat je hooikoorts hebt, zit er bijvoorbeeld ook een webinar in met een KNO-arts en een allergoloog over de behandelingen, immunotherapie, hoe werkt hooikoorts eigenlijk, alles. En jullie hebben, dat zie ik nu ook op de site, jullie hebben ook allemaal blogs en vlogs. Je hoeft je in ieder geval niet eenzaam te voelen met je hooikoorts. Heel veel zeker niet. En onze influencer, we hebben ook Pip Pellens, die zich als influencer aan ons heeft gecommitteerd. Dus die heeft ook nog op haar feed, zeg maar, kun je ook van alles vinden. Dus zeker, we timmeren behoorlijk aan de weg. Nou, daar kun je in ieder geval je neus op halen. Dankjewel, Monique Goerissen, voorzitter Nationale Allergiemonitor, over Polly. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedenavond, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, onder een bepaald inkomen ben je officieel arm in Nederland. Dan staan er flink wat maatregelen, instanties en coaches voor je klaar. Maar hoe efficiënt is die hulp? En is er wel genoeg aandacht voor de lange termijnseffecten? PvdA'er Tim Jonkers vindt van niet. En hij schreef daar een boek over. En hij is zometeen mijn gast in de Nieuwsbv om daarover te praten. Nu eerst, de politie komt met nieuwe cijfers over het aantal ontdekte drugslabs. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Levi van Eck. Er zijn vorig jaar meer drugslabs opgerold dan ooit tevoren, dat meldt de politie. Ook wordt er vaker drugsafval gevonden. Contact met Willem Wolders van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen dan bij de drugslabs. Hoeveel kwam de politie er vorig jaar tegen? Ja, als je kijkt naar met name de productielocaties van drugslabs, dan kwamen we op 151 locaties terecht die we uiteindelijk ontmanteld hebben. En dat is een stijging van 44% ten opzichte van het jaar daarvoor. En waar worden die dan vooral voor gebruikt? Nou, je ziet daar een aantal verschillende drugsen die daar bewerkt worden. Cocaïne wordt daar of versneden of verwassen. Dat blijft ongeveer qua aantallen hetzelfde. We zien dat er op een aantal locaties heroïne verwerkt wordt. Daar zit wel een stijging in, van 2 tot 10. Maar de grootste stijging zit met name in de synthetische drugs. Moet je denken aan ecstasy of dat soort zaken. Daar zit een stijging van 50%. En hoe verklaart u dat, die stijging? Nou, dat is altijd lastig om daar achter te kijken. We hebben een paar indicatoren. Er is in 2023 een onderzoek wereldwijd geweest naar de situatie rond de drugs. En daar wordt in ieder geval geconcludeerd dat de vraag naar drugs wereldwijd is toegenomen. Dus dat geeft een indicatie voor criminelen om toch daar meer in te investeren. En het tweede is dat wij ook zien dat de meldingsbereidheid bij mensen in Nederland gegroeid is. We hebben 23% meer meldingen bij misdaad anoniem over dit soort locaties. En dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we, denk ik, die stijging nu gezien hebben. Want waar worden dan die drugslabs het meest ontdekt? Nou, traditioneel vind je die heel veel in het oosten van het land. Dat blijft redelijk constant. Maar wat we met name zien, dat richting de Randstad, ook richting Oost-Nederland, dat het aantal locaties aan toenemen is. Dus dat het verplaatst niet, het groeit met name naar dat soort provincies toe. En er wordt dus ook vaker drugsafval gedumpt. Wat kunt u daar nog over zeggen? Ja, ook daar zien we een stijging. Ten opzichte van het jaar daarvoor 23% stijging. En wat we met name ook zien is dat daar grotere partijen gedumpt worden van verschillende chemicaliën die natuurlijk in de inhoud enorm schadelijk zijn voor het milieu. En die partijen moeten ze kwijt. En daar zien we dus ook, en dat is ook wel een indicatie, dat er toch meer drugs in Nederland geproduceerd wordt, met name voor het buitenland. Ja, want de criminelen nemen niet ook altijd meer de moeite om te dumpen, toch, begrijp ik? Nee, niet altijd. Het wordt wel heel vaak gedumpt. Maar wat we ook vaak zien is dat ze sommige locaties een tijd dat spul verwerken. En op een gegeven moment vertrekken omdat de locatie te risicovol of wat anders. En dan tref je in die locaties nog heel veel afval af. Die je dan ook vervolgens weer moet gaan ruimen met allerlei diensten. Met forse kosten eraan. Willem Wolders van de politie, dank u wel voor uw uitleg. Bij een Israëlische aanval op de stad Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 7 Palestijnen omgekomen. Dat zeggen de Palestijnse autoriteiten. 9 Palestijnen zouden gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het een operatie was tegen militanten. Een aantal van hen zou wapens hebben gedragen. Over Israëlische slachtoffers is niets bekendgemaakt. Sinds het begin van de Gaza-oorlog zijn ook de spanningen op de westelijke Jordaan-oever opgelopen, onder meer tussen Palestijnen en kolonisten uit illegale Israëlische nederzettingen. Tienduizenden Iraniërs hebben meegelopen in een begrafenisprocessie voor de omgekomen Iraanse president Raisi, vertelt buitenlandredacteur Eliane Lamper. Het lichaam van Raisi werd door de straten gereden, net als het lichaam van buitenlandminister Amir Abdollahian en van de 7 anderen die bij die helikoptercrash zijn omgekomen. En op beelden is te zien dat daar tienduizenden mensen bij elkaar waren. Dat ze rouwen om het verlies van de president en dat ze portretten van Raisi bij zich hebben en Iraanse vlaggen. Afgelopen zondag kwam de Iraanse president om het leven bij een helikopterongeluk, samen met de buitenlandminister en 7 anderen. Over een mogelijke opvolger van Raisi is nog weinig bekend. De vicepresident Mohbar is nu aangesteld als een tijdelijke plaatsvervanger. En het is aan hem om binnen 50 dagen nieuwe verkiezingen te gaan organiseren. Het is nog de vraag wie er kandidaat gesteld zullen worden, want die moeten eerst door een strenge kiescommissie heen komen. En dan is het ook nog maar de vraag tegen de tijd dat die verkiezingen er zijn, hoeveel Iraniërs naar de stembus zullen gaan. Want door een groot wantrouwen in de Iraanse politiek was de opkomst bij de vorige verkiezingen historisch laag. Frankrijk blijft het internationaal strafhof steunen, ook als er een arrestatiebevel komt tegen de Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Gallant. De aanklager van het hof wil de 2 politici samen met 3 Hamas-leiders laten oppakken. Volgens hem is er genoeg bewijs om hen te vervolgen voor oorlogsmisdaden. Veel automobilisten hadden vanmorgen last van het afsluiten van de tweede rijstrook op de A7 tussen Hoorn en Purmerend. Veel mensen stonden 1,5 uur in de file. De rijstrook is sinds zaterdag dicht omdat de brug in de weg te zwaar wordt belast. Er mochten al geen vrachtwagens meer overrijden, maar ondanks het verbod gebeurde dat toch. Bij een woningbrand in Oegstgeest zijn gisteravond 6 mensen gewond geraakt. 2 kinderen en 4 volwassenen hadden rook ingeademd. De brand bleek veroorzaakt door een fietsaccu. Die raakte waarschijnlijk oververhit tijdens het opladen en vloog vervolgens in brand. Het NOS-journaal. In Griekenland zijn 9 Egyptenaren vrijgelaten die terecht stonden voor een scheepsramp vorig jaar op de Middellandse Zee. Ruim 500 migranten kwamen om het leven toen hun schip kapseisde. Contact met Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. 9 mensen stonden vandaag dus voor de rechter vanwege dat dodelijke ongeluk. Waarom zijn ze nu vrijgelaten? Nou, de Egyptenaren waren op falen van het schip toen dat in juni op weg was van Libië naar Italië en toen verongelukte. Ze werden onder meer beschuldigd van mensensmokkel en het veroorzaken van die scheepsramp, zonder dat daar volgens de verdediging overigens maar enig bewijs voor was. Maar de rechter in de stad Kalamata, waar deze zaak speelde, zei vanochtend dat de rechtbank niet bevoegd is om in de zaak te oordelen. Want, zo zei hij, het ongeluk gebeurde niet in Griekse, maar in internationale wateren. En daarmee kwamen de 9 meteen op vrije voeten. En is al wel meer bekend over de oorzaak van het ongeluk? Nog niet, maar er loopt nog een ander gerechtelijk onderzoek, namelijk tegen de kustwacht. Want er zijn grote twijfels of die niet meer had kunnen doen om die ruim 500 mensen te redden. Er zijn ook aanwijzingen en getuigenissen dat de kustwacht de boot heeft gesleept aan een touw en dat dat het kapseizen heeft veroorzaakt. Nou, de kustwacht die ontkent dat, maar een maritieme rechtbank doet daar wel onderzoek naar. Dat loopt alleen al maanden en het is nog steeds in de onderzoeksfase. En onduidelijk is ook wanneer daar meer duidelijk over wordt. Maar nu die 9 opvarenden zijn vrijgelaten, zijn in deze zaak in ieder geval alle ogen nu gericht op de Griekse kustwacht. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker ten val bracht toen hij op zijn racefiets langs reed. Ook eist justitie een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De VVD-politicus raakte 2 jaar geleden zwaar gewond toen hij bij Monster van zijn fiets viel. Volgens ooggetuigen pakte de vrouw Dekker bij de arm, waardoor hij ten val kwam. Ze vond dat hij te hard reed. Volgens het OM ging het om een impulsieve actie, maar is de vrouw wel schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Het is 8 minuten over 1, het weer. Eerst nog droog en zonnig met af en toe bewolking. Het is 20 tot 25 graden. In de loop van de middag kans op onweer, regen, hagel en windstoten. Morgen zo nu en dan zon, maar ook buien en dan wordt het maximaal 19 graden. Nou, niet zo veranderlijk als het weer, hè, Dennis? Hoe zit het eigenlijk op de weg? Nou, daar valt het reuze mee nu. Er staat dan wel 65 kilometer file, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ben je 10 minuten langer onderweg. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda tussen Schiedam en het Terbrechtseplein. Dat komt dan door een auto met pech. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot rijdt het langzaam over 6 kilometer. Kost je ongeveer 20 minuten extra. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. In een land geregeerd door welvarende, theoretisch opgeleide mensen wordt op een beperkte en soms zelfs schadelijke manier naar armoede gekeken. De Nieuwsbv. Zijn niet mijn woorden, maar goed, misschien denkt u er ook zo over. Het is hoog tijd om dat recht te zetten. Dat vindt Tim Sjonkers. Tim is ervaringsdeskundige en directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de PvdA. En hij schreef het nieuwe boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld hierover. En hij is hier aangeschoven. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Welkom. Tim, er verschijnen al jarenlang verschillende artikelen, boeken, publicaties enzovoort. Rapporten ook met cijfers en bevindingen over armoede. Waarom moest dit boek er komen? Nou, ik denk dat dat net het punt is. Je hebt eigenlijk 2 stromingen, zeg maar, in de armoedeliteratuur, om het zo te noemen. Buiten de fictie, ja, maar als we op non-fictie focussen. En het ene is wetenschap. En ja, dat bereikt heel weinig mensen, vaak. En die rapporten die belanden soms in de raden, zoals dat noemt. Ja, of daar halen we alleen de spannendste cijfertjes uit. Ja, dat. Ja. Hè, of het in het kraam past, om het zo even te zeggen. Mm-hmm. En anderzijds heb je wat ik dan de armoede-piepshow noem. Dat zijn de ervaringsverhalen, het eigen verhaal op de voorgrond. En daar zit weinig maatschappelijke analyse in. En ik denk dat je die 2 net moet combineren. En dat heb ik in mijn boek Armoede-piepshow. Van dat woord heb ik echt nog nooit gehoord. Is dat een beetje wat we vaak in de media doen? Ook in aan talkshowtafels, dat we het alleen het zielige verhaal willen horen? Ja, je krijgt daarmee een inzicht in het bestaan van een armoedig leven, ja, zeg maar. Ja. Maar je krijgt geen inzicht in wat de rol is van het systeem dat rond dat leven hangt. Ja, ja. En dat systeem, ja, dat zijn wij wel. En ik denk dat dat zijn die knoppendraaiers, zoals u het zegt. Ja, zoals ik het ook zeg, natuurlijk. Ja, ja. En over dat systeem moeten we het ook hebben. En ik denk dat je die twee moet blijven combineren. Want wat je met die piepshow doet, en ook met die wetenschap doet, is eigenlijk niet focussen op de rol van mensen met geld in de armoedeproblematiek. Want wij als mensen met geld zijn democratischer, actiever, zijn gezonder, draaien veelal aan de knoppen, indirect dan wel direct. Dus wij bouwen mee dat systeem. Aha, dus, en daar moeten we het ook over hebben. Dus vandaar juist uitgelegd aan mensen met geld, eigenlijk aan de mensen die aan de knoppen draaien. Dus. Ja, zeer zeker, maar ook de mensen die indirect aan de knoppen draaien. Nee, we weten dat hoogopgeleiden, om het zo te zeggen. We weten dat die democratisch actiever zijn, politiek actiever zijn. Dus die bepalen wel mee de richting van beleid, die bepalen mee de richting van de publieke opinie. En als dat gebeurt op basis van verkeerde aannames, ja, dan gaat dat beleid ook de verkeerde richting uit. Ja, en wat voor misverstanden kom je dan bij deze mensen tegen? Ja, heel veel natuurlijk. Hè. Het is altijd maar een kwestie van harder werken. Nou, we hebben 200.000 mensen in Nederland die heel hard werken en desondanks in armoede leven. We hebben heel veel mensen die willen hard werken, maar die kunnen niet hard werken. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met chronische ziekte. Dat zijn echt wel groepen waar het armoederisico vele malen groter is. Ja, arme mensen maken domme keuzes, ongezonde keuzes. En we irriteren ons mateloos aan flatscreen televisie of het feit dat ze huisdieren hebben. Terwijl, ja, als je kijkt naar die context waarin keuzes gemaakt worden, ja, dan doen wij eigenlijk in een veel lichtere context met bestaanszekerheid maken we dezelfde keuzes. Ja, wij willen ook een flatscreen, wij willen ook huisdieren. Ja, en dat vind ik gek, hè, want eigenlijk onder heel veel armoedebeleid zit het idee van oké, lijk wat meer op ons. Ja. En dan kopen ze een flatscreen televisie, is weer niet goed. Ja, maar is het nou moeten ze op ons rijken of net niet op ons rijken? Maar Tim, er is toch een verschil tussen als jij zegt ik kan geen boodschappen doen deze maand, maar je hebt wel een flatscreen thuis hangen. Dan snap ik wel dat dat een beetje vrevel teweeg brengt, toch? Bij mensen dat ze denken, ik begrijp dat wat minder. Want, wat moet je anders doen? Je kan al niet deelnemen aan de samenleving zoals wij dat doen. En dan kunnen we die flatscreen gaan afpakken, dan kunnen we die huisdieren gaan afpakken en dan gaan we binnen een paar jaar een landelijk actieplan 1 tegen eenzaamheid van 20 miljoen optuigen. Ja, het schiet ook niet op. Hoe was jouw thuissituatie vroeger? Nou, ik denk dat ik heb best wel veel armoede gekend. Ja. Hè? En ik denk dat is de drive wel. Hè? Je weet hoe het is. Ja. Je weet hoe het is om echt in die bittere armoede te leven. En ja, nu zit ik zelf bij die knoppendraaiers. Ja, en dan denk je soms echt van, ja, maar ze hebben echt geen idee. Maar dan denk ik ook, hè, want ik ben in dezelfde situatie opgegroeid als jij, ook met armoede thuis. En dan denk ik, ja, er waren dagen dat mijn moeder ook zei, nou, we kunnen het er vandaag nog heel even van nemen. We doen het gewoon. Weet je, om maar even in die flatscreen te denken. Of, en niet dat wij een flatscreen aan de muur hadden hangen, maar we hadden misschien dan wel een leuk uitje. En dan ging daar dat geld naartoe. Zijn dat de keuzes die je bedoelt met zeer leven zeker voor de dag? Want ik bedoel, morgen zeker weet je het gewoon niet. Kijk, als alle dagen ellende is en juist, je hebt dan de kans om dan een dag even met je hoofd uit te geraken, ja, dan ga je dat gewoon doen. En is dit dan de clusterfuck waar je het over hebt? Want je noemt in je boek, hè, schrijf je, langdurig leven in armoede is een clusterfuck. Is dit wat je daarmee bedoelt? En verkeerde keuzes dat en alles nog wat? Het tast heel je bestaan aan. Hè. Van je kansen op de arbeidsmarkt, je kansen op goed onderwijs, je leefomgeving, de kwaliteit van je woning, het tast alles aan. Maar bijkomend kom je, zeker in Nederland, ook in een systeem terecht met heel veel wantrouwen. Een systeem dat heel gefragmenteerd is. Je moet van roket naar roket naar roket telkens bewijzen of je wel arm genoeg bent. En als je iets niet goed doet, ja, dan krijg je een coach die komt vertellen, ik ben nog nooit arm geweest, maar moest ik nou arm zijn, dan zou ik het 10 keer beter doen. Nou ja, be my guest, denk ik dan. Ja. Ga dan lekker met een leeg maagje de beslissingen maken. Is dat eigenlijk wat je zegt? Ja, en dat is net het punt. Hè. En dat besef hebben wij niet meer. Hè. En kijk, er is niks mis mee om het goed te hebben. Hè. Er is niks mis mee om de knoppen te draaien. Maar we mogen wel verwachten dat men zo goed mogelijk begrip van, en dat bedoel ik respectvol, die onderkant van die samenleving gebeurt. Maar jij en ik zijn bijna even oud. Ik ben 44 nu, jij rond de 41? Of 42. 42, dat ja. Niet nou, zeggen, we we komen een beetje uit dezelfde generatie, jaren 80, jaren 90, toch? En is er dan in de loop der tijd niet heel veel veranderd ook? Ik bedoel, natuurlijk hebben we nu veel meer mogelijkheden. En zou je dan niet verwachten dat de mensen die aan de knoppen draaien het ook beter begrijpen? Hoe kan het dat dan toch verder weg? Ja, ik denk dat die afstand gewoon te groot is. Kijk, als we kijk naar de top 20% van de inkomens in Nederland. Daar zitten volgens mij heel veel van die knoppendraaiers tussen. Ja. Nou, dat is het een groep die het minst uit de eigen bubbel komt. En wat je dan krijgt is, oké, je hebt wel macht op de mensen, maar je hebt geen zicht op de mensen. En dan ga je natuurlijk op basis van aannames beleid maken. Dus de kloof is groter geworden. Ja, ik denk dat we vooral heel erg in bubbels zijn beginnen denken en leven. En dat was vroeger wel anders. Hè. Dan hadden we nog verzuiling. Hè. Dan kwam de bakker, de notaris en de burgemeester nog eens tegen. Mm-hmm. Dat is nu weg natuurlijk. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft. En het feit dat we, ja, als we elkaar niet ontmoeten... Ja. En we praten er ook zo over. Nou, inderdaad, want je zegt als we elkaar niet ontmoeten... maar ik weet niet hoe het met jou zat. Het is ook niet dat je dit op het schoolplein gaat schreeuwen, toch? Hé, we hebben thuis weinig te eten. Ik bedoel, er wordt ook niet echt over gesproken. Nee, maar we weten wel dat er voldoende wijken zijn... waar bijna de helft van de kinderen in armoede leeft. Ja. Ik bedoel, we hebben 22 nationale programma's veiligheid en leefbaarheid. Dat zijn allemaal wat we dan achterstandswijken noemen. Ja, we weten dat daar gewoon armoede weerig tiert. Maar ja, als we die wijken niet ingaan... Dan, of als we de mensen uit die wijk niet zelf meer laten beslissen. En ja, we komen niet verder dan een wijksafari. Maar ja, hoe denigrerend wil je het hebben? Hè? Dat mensen even op wijksafari komen. Ja. In je inleiding van je boek schrijf je dat je vaak de vraag krijgt... of je niet woedend bent, omdat je ermee bezig gaat. Waarom lach je? Je moet erom lachen dat ik het woord woedend gebruik. Waarom? Ja, ik was vanochtend een artikel waarin stond dat ik het boek uit woede heb geschreven. Ja. Terwijl ik net in het boek probeer uit te leggen dat het niet uit woede is. Kijk, ik heb natuurlijk een podium en ik kan het voor deze mensen opnemen. En dat vind ik hartstikke gaaf. En ik heb articulatiemacht. Ik krijg een podium en er wordt met wisselend succes naar mij geluisterd. En dat kan ik voor deze mensen doen. Maar het is iets anders dan moedeloos worden. En die moedeloosheid die voel ik soms wel. Hè, omdat ik toch nog ook op menige talkshow... Ja, wat is armoede nou echt? En dan denk ik, maar als je die vraag blijft stellen... Ja, dan moeten we het een keer echt heel goed genadrukt. En dat heb ik geprobeerd met mijn boek. En met je platform bedoel je natuurlijk het Wetenschappelijk Instituut van de PvdA. Ja, de media, de stukken die ik kan schrijven voor de correspondent. Ja. Want ik schrijf nu al bijna 2,5 jaar denk ik over bestaansonzekerheid, ongelijkheid en armoede voor de correspondent. Ja. Dus, maar Tim, toch denk ik wel, het moet wel ergens vandaan komen. Ik bedoel, je moet die verontwaardiging wel ergens voeden. Ja, kijk, het punt is, ik heb 30 jaar in die verdomhoek gezeten. Ja. Ik ben nu 10 jaar hoog opgeleid en ik wist dat een diploma deuren ging openen, maar ik wist niet dat er zoveel deuren waren. Mm. En dan denk ik, er zijn voor heel veel mensen blijven die deuren gesloten. Ook die deuren naar de macht, ook die deuren naar die beslistafels. En daar zou echt iets aan moeten gebeuren. En ik hou al heel lang een pleidooi voor ervaringskennis en daar zie ik echt veel goede bewegingen in. Mm-hmm. En ik denk dat daar stiekem nodig is. Want kijk, wat we niet mogen vergeten is dat ons armoedebeleid ook gewoon belachelijk veel geld kost. Hè? En dat niet altijd iets oplost. Ja, daar moeten we dan gewoon echt anders nog aan kijken. En dat zijn de mensen die om de knoppen draaien. Dat zijn niet de mensen die in armoede leven. Over armoedebeleid gesproken. Het demissionaire kabinet die had de ambitie om armoede fors terug te brengen. Hè? De goede wil was er in ieder geval. Wat is er niet goed gegaan dan aan hun aanpak? Ja, ik weet niet wat er niet goed gegaan is. Maar er zijn natuurlijk ook wel... We hebben natuurlijk ook wel de crisis gehad. Hè, vanuit corona hebben we gehad. Ja, en dan de oorlog in Oekraïne. En daar zijn dan wel snel steunpakketmaatregelen opgetuigd. Maar we wel zien, als je kijkt naar de historische koopkrachtreparatie, 16,7 miljard. Mm-hmm. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat berekend. Hè, dat eigenlijk iedereen is erop vooruit gegaan in Nederland, behalve die absolute onderklasse. En wat we eigenlijk gedaan hebben, en dat zie je nu ook in het nieuwe hoofdterreinenakkoord, wat we eigenlijk gedaan hebben, is gezegd van oké, maar hoe zorgen we nou dat de bestaan zeker niet bestaansonzeker worden. En zij die een bestaansonzekerheid leven, die liggen nog altijd in de schaduw te verkommeren van wat dan een hartstikke gaaf randje heet. Dus als ik jou zo hoor, dan heb je niet echt heel veel vertrouwen in de plannen van de nieuwe coalitie? Ik vind dat dubbel. Kijk, enerzijds de commissie Sociaal Minimum, die heeft van het demissionaire kabinet aangesteld en die heeft berekend dat er 6 miljard nodig zou zijn voor de armoedeproblematiek op te lossen. Nou, er wordt ongeveer 3 miljard uitgetrokken. Mm-hmm. Het minimumloon stijgt niet. Dus hard werken loont, dat weet ik niet. Ja, je mag dan blijkbaar overuren gaan draaien of zou ik ergens verdomen. Maar wat ik het meest kwalijke vind, is dat men het oké zou vinden als kinderarmoede op hetzelfde pijl blijft. Dus eigenlijk zegt deze ploeg van oké, het is helemaal prima dat we nog steeds binnen een paar jaar 4 volle Johan Cruijff arena's kunnen vullen met kinderen die in armoede leven. Maar waar baseer je dat op? Ik bedoel, dat staat toch niet zo expliciet in dat hoofdlijnenakkoord? Nee, er stond wel in dat op hetzelfde pijl hetzelfde zou mogen pijl blijven. Mag blijven. Dat wil wel zeggen 4 volle Johan Cruijff arena's. En dat zijn En dat vind ik dan het gekke, want we weten dat de zorg onder druk staat. Mm. En we weten dat bestaansonzekerheid heel erg op de zorg drukt. Ja, focus dan vooral op die bestaansonzekerheid. En zeker op kinderen, want dat vind ik kwalijk. Zelf in armoede opgegroeid. Ja, we zijn nu echt wel de miserie van binnen een paar jaar aan het creëren. Ja. En daar zouden we heel anders over moeten nadenken, vind ik. En dat heeft natuurlijk ook zijn effect op de volgende generaties misschien wel. Hè? Ik wil maar eventjes aanhalen bijvoorbeeld muzikant en presentator Willy Wartaal. Die zei in een interview met het Jeugdjournaal het volgende erover. Het is heel vervelend. Het is heel vervelend. Het is helemaal niet leuk. En je krijgt ook een slecht beeld over jezelf. Soms ga je ook denken dat je minder waard bent dan andere mensen, omdat zij inderdaad wel met z'n allen naar school samen naar de bioscoop gaan en jij kan niet mee. En dan moet jij de volgende dag horen over hoe leuk het was, terwijl jij thuis misschien niet eens elektriciteit hebt of misschien geen Netflix kan betalen, weet je wel? Ja, Tim Jongers, dit zijn nog meer effecten, hè, die Willy Wartaal hier opgroeit. Namelijk dat je ook geïsoleerd raakt. Heb jij daar nog last van, dat je terugdenkt aan die tijd, aan die periode? Ja, zeer zeker. Ik heb natuurlijk ook net het boek geschreven. Dus dat was wel een beste confrontatie met mezelf, zeg maar. Trip down memory lane. Ja, het is ook net door het heel wetenschappelijk en journalistiek aan te pakken dat ik ook vooral heel veel over mezelf heb geleerd. En nu echt denk van, ah ja, daardoor komt het dan. Maar ja, ik heb vorig jaar een nieuwe fiets gekocht, voor het eerst in mijn leven. Hè. Ja. Toen was ik 41, voor het eerst in mijn leven een nieuwe fiets. Best een dure fiets, moet ik zeggen. Ik heb er een uur over gedaan. Ik heb met mijn beste vriendin moeten bellen van, zou ik dit wel doen? Is dat nou niet een beetje decadent of een beetje gekke investering? Het gaat helemaal nergens over. En toch zit je nog constant met die twijfel. Bij alles wat je doet, wat met geld te maken heeft, toch nog constant die twijfel van, kan ik dit wel maken? Past dit wel? En ja, wat zou dit betekenen? En altijd in het negatieve denken. Hè. Altijd denken van, bij elke beslissing vooral 10 rampscenario's en misschien niet wat het je zou kunnen opleveren. Dus dit heeft op langere termijn natuurlijk ook effecten. Als ik ja, zo enorm. Hoor. En dat weten we gewoon. Hè. En kijk, zeker jongeren die nu in bittere armoede leven, waarbij het gezin uit elkaar valt, nou ja, dat worden gewoon trauma's. En als we daar niets aan gaan doen op een constructieve manier, ja, dan zijn dat toch wel de zorgkosten en de GGZ-kosten van binnen een paar jaar. Tim, wie is Punker? Nou, dat is mijn beste vriendin. En daar heb ik het boek aan opgedragen. Ja, precies. En dat is je beste vriendin. Wat voor de rol heeft zij gespeeld in je leven? Nou, vooral op de momenten dat het echt heel slecht ging. Dat ik echt, hoe moet ik het zeggen? Op het moment dat alle negatieve gevolgen van de jeugd, van die jeugd in armoede samenkwamen. Ja. Toen was ik ongeveer 23, toen heb ik haar ontmoet. En is echt iemand geweest die, ja, die altijd naast me is blijven staan. En altijd heel begripvol is geweest. En altijd, en dat zou ook de aanbeveling moeten zijn, want die is altijd de mens achter de problemen blijven zien. En dat zou eigenlijk de grootste aanbeveling moeten zijn voor iedereen. Hè. Als je naar mensen in armoede kijkt, kijk niet naar de problemen, kijk niet naar het gedrag, maar kijk naar de mens daarachter. Iedereen kan een punker zijn, zo ingewikkeld is het niet. Dus we zijn echt wel allemaal aan zet. Dankjewel, Tim Jongers. Het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld is een uitgave van de Correspondent en nu dus verkrijgbaar. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some slabs and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like